on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Yo, here we go, 7-6, party people, începem Kiss Kiss in the Mix. Salutare, salutare, vă spun DJ Young Sholix live din Plața România. Timp de 3 ore de acum încolo până la 10, suntem în direct și începem programul de dedicații și piese mixate. 0722206020, că tot vorbea DJ Young de dedicații, le așteptăm aici, trimiteți-le începând din acest moment. Și puțin mai acolo avem și facebook.com/KissFM România. Nu uitați, începem cu ora 22 în direct pe Kiss FM și pe Facebook-ul nostru. Apropo de Facebook, da, corect. Concert mare se întâmplă în studioul Kiss FM, se transmite video și audio pe Facebook, dar și audio pe radio. Așa că imediat când terminăm emisia, dăm legătura în studio unde o să avem mega concert cu cei mai tari artiști ai momentului. Adică Love is on Air, un concert special de Valentine's Day, începând cu ora 22, exact după ce încheiem noi Kiss Kiss in the Mix. Hai să începem, 40 de minute, non-stop hits, Cerebel și Helen Kaboom, Somewhere Over the Rainbow de la Tachi Cristina, The Wild, la Kiss FM, asculți doar hituri! În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. cry. So can you forgive me, my baby girl? So can you come back, you my baby girl? Can give me a smile and dry your eyes. I promise to never again make you cry. I can make you cry, baby. Together one more time, baby, all I do is wonder why, and wish I could be again with you and talk to you. I wonder why we can be together one more time, baby, all I do is wonder why, and wish I could make it up to you and dry your eyes. Mesajelor 0722 206020 le așteptăm în continuare acolo, dedichisurile voastre în special. Între și timp să vă spunem că ne aflăm în cele 40 de minute non-stop hits, adică numai hituri mixate, fără publicitate. Și după ora 22, foarte important, se întâmplă concertul de Valentine's Love is on air la Kiss FM. În direct pe Kiss FM și de asemenea în direct filmat pe facebook.com/KissFM România. Avem acolo o grămadă de artiști și chisămanii care au câștigat dreptul de a sta în primul rând astăzi. Cei 20 de chisămani am fost, eu acum vin din radio, se făceau acolo pregătiri, se mutau birouri, se aranja scena. O să fie mare nebunie, avem cameramani profesioniști, au venit colegii noștri de la Prima TV, filmează. O să fie mare nebunie după ora 22, neapărat cu urechea pe radio și cu ochiul pe Facebook. Avem Smiley, Andreea Bănică, Anda Adam, Delia și Alex Velea, Gras, XXL, Maximilian. Detalii mai multe despre acest concert găsiți pe site-ul kissfm.ro. Shambo și Alexis Jordan la Kiss FM. Ascult doar hituri. Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya. A clown, only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I'd do anything I could for you, for you, my only. See the girl, I'm gonna flip the script on you, and you don't even know me. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. into my heart, one and only broken angel. Come and save me before I fall apart. There's trouble in the air. You find me everywhere. casa aventura. După piesă nouă, Lucian Colareza, Aventura la Kiss Kiss in the Mix. De altfel, o piesă lansată în premieră la noi pe când încă eram în studioul central, pe când mai știam unde se află studioul central. Trebuie să ne mutăm în mall. Hai să ne ocupăm de mesajele de pe Facebook, pagina noastră de Facebook, DJ Anga la startul derichisurilor acolo. Facebook.com/KissFM România. Avem așa, Chris și atât, vreau și un derichis pentru Iulia Andrei, cu mesajul te iubesc mult și la mulți ani. Mădălin vrea așa pentru toți chisomanii cu doi i. Mari boss pentru Dumitru Costel, cel mai deștept băiat din Tătărăștii de jos. Andreea Dinu vrea lor, am vis pentru toți întrăgostiți și ții și pentru cei mai tari DJ. Magis Iulian de la Magis pentru Jupi, Forța Real Madrid. Vali de la Vali pentru Ana. Raul Marius vrea așa pentru Vero, mi-e foarte dor de tine și sper să ne vedem cât mai repede. Vrea Alex Velea. Avem Dark X care de vrea la fel lor, un vis pentru Lina cu mesajul ocup. Și Happy Heart, vreau și un dedichis pentru surioara mea Dina și frățiorul meu Dark X cu mesajul lui pup și iubesc mult. Continuăm mixul cu Doni și Elena, Hot Girls, Getu și Demoga tot mai sus. Și o piesă nouă-nouță produsă de Costi Ionită pentru Shaggy și Cadenula se numește Dame. După care poate mai intră o piesă la Kiss FM. Asculți doar hituri! Sunt Doni, la Kiss FM ascult doar hituri.

piesuță featuring Andreea Bunică. Da, nu, este piesa lui Laurențiu în colaborare cu Andreea Bunică. Foarte bună piesa, ne place mult. 0722 20 60 20. Deja se aglomerează numărul nostru de SMS-uri. Foarte multe mesaje primite de la voi. Bună seara, Kiss, sunt Cristiana. Vreau și eu melodia Accent Sorry pentru iubitul meu care azi m-a făcut cea mai fericită femeie de Valentine's Day, dăruindu-mi mașina visurilor mele. Love ya! De spălat sau de tocat carne? Bună, Chris, sunt Andrei din Turda și vă ascult și compune semestrul de dragoste cu voi. Am inspirat și vai! Câtă iubire azi! Bună, băieți! Happy Valentine's Day! Melodiile din seara asta să fie pentru toți prietenii mei, special pentru Sorin cu mesajul Kiss Dulce, zice Gabriela. Aș dori să fac o dedicație pentru o persoană specială, pentru tine, Ana Brunețica. Știu că îți este foarte greu, dar hai împreună să încercăm să dăm curs versurilor. Voi iubi din nou, chiar dacă mi-ar lua veșnicie. Ajută-mă să te pot înțelege, te rog frumos, Lara Fabian, I Will Love Again. Măi, dacă tot ești așa de creator astăzi, nu înțeleg de ce e copy-paste SMS-ul de ieri. Da. Este exact același SMS. Mă gândeam că ieri era ajunul Valentine's Day și astăzi, fiind Valentine's Day, trebuia să fie cu ceva nou, așa, ceva așa floritor, ca un buchet, nu? Mi-a plăcut asta, ajun de Valentine's Day. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă. Nu uitați, după ora 22, super concert live pe Kiss FM cu vedetele voastre preferate, în direct pe radio, dar și pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, ascult doar hituri! Kiss in the mix, we'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the mix, back to the party, exact 7:40 de minute. Înseamnă că mai avem timp pentru 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 8. Începem această parte din program cu o piesă foarte, foarte tare. Jimmy Woon, Shura. Avem și single-ul nou, Gloria Estefan, Hotel Național se cheamă. Și apoi i-am pregătit pe băieții de la Voltage. Ce să vorbesc eu ca băiatul ăla de pe Facebook. I-am pregătit pe băieții de la Voltage, de vina pe Voltage, o piesă foarte, foarte tare. Și apropo de băiatul care zicea Olex, intrați pe facebook.com/KissFM România, acolo avem un filmuleț postat de Olix acum vreo câteva minute. Ce înseamnă pentru unul din protestatori acta? O să muriți de râs. Da, săracul băiat, cred că nu. Inițial mă gândeam dacă cel care vorbește e român. Și da, este român. Unii români vorbesc mai prost limba română decât străinii. Pe bune. Bine, băiatul cred că era în alte dimensiuni. Da, da. Okay. Nu era în filmul lui, ca să zicem așa. Intrați pe Facebook și găsiți filmulețul. Hai să continuăm la Kiss FM. Ascult doar hituri. Don't I know?

foarte, foarte tare dintre două piese. Sau, mai exact, Adele împreună cu Thomas Gold și Mark Mendesarty. Nu vreți să știți cum continuă bootlegul ăsta, da, o să vină foarte puternic așa. Devine un fel de avion așa, militar, deci nu e de ascultat, așa încât ne pregătim să facem o altă pauză. Dar să vă spunem despre secțiunea video de pe site-ul kissfm.ro, kissfm.ro/video mai exact. E foarte simplu, acolo trebuie să intrați și aveți toate videoclipurile, toate filmulețele, cele mai recente filmulețe care apar pe site, sunt acolo grupate. Uite, cel mai recent este cel de ieri cu Black Sea Girls și lansarea noului single la noi în emisiune, la Kiss Kiss in the Mix, piesa Miss You. De asemenea, găsiți acolo un penultimul video pus Raluca, concertul de pe pârtia Sorica din Azuga, prezentat de colegul DJ. Și, de asemenea, Kiss for Love a ajuns la Timișoara și multe alte filmulețe interesante pe kissfm.ro/video. Facem o pauză scurtă, iar după fix începem 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, party people, Kiss Kiss in a Mix, live din Mall din Plața România, ora a doua. Începem chiar acum următoarele 40 de minute non-stop hits. Și începem chiar cu piesa care i-a adus Danielei Thomas din Timișoara suma de 5.400 de euro la concursul Kiss FM îți dublează salariul în programul de astăzi al colegii noastre Andreea Remețan. Asta este piesa pe care i-a zis-o. Ea și-a dublat salariul și a luat și o primă foarte tare de la Kiss FM. În total 5.400 de euro. Bravo, aplauze! Uite, piesa Fly Project i-a portat mult noroc. Așa se întâmplă dacă ascultați Kiss FM, dacă vă înscrieți la concursul nostru și dacă vă sunăm, vă dublăm salariul și vă dăm și o primă foarte, foarte groasă în cazul în care se adună bănuții. După Fly Project avem Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Și ne întâlnim și cu Dan Balan, Justify Sex. 0722 20 60 20. Aici așteptăm în primul rând mesajele voastre și pe facebook.com/KissFM România. Hai să începem, felicitări câștigătoarei noastre. La Kiss FM asculti doar hituri. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, o matelano de samba. Oh, malea sin pala, o matelano de samba. Oh, malea.

the sound of love. When a human nature feels the sound, would tear it down, then justify. Împreună cu voi 0722 20 60 20. Hai să vedem ce derichisuri am primit de la voi. Avem și mesaje triste. Bună, sunt singură de ziua negostiților. Noroc cu voi că sunteți cu mine. Stau în bucătărie și vă ascult. Și soțul meu în dormitor se gândește la amantă. Vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase. Soține tot așa nu se semnează. Păi să-i fie rușine. Du-te peste el, aruncă niște apă rece. Trezește-l din somn la ora asta, că nu se doarme la ora 8 seara, mai ales de Valentine's Day. Vai, păi dacă omul se gândește la amantă, ce se mai face acum? Salutare, Chisomani, unii sărbătoresc Valentine's Day. Pentru mine este doar Valentine's Day pentru că încă nu mi-am găsit jumătatea. Alin din Craiova, păi ce zic, multă baftă. Du-te la o petrecere de neîndrăgostit și poate să găsești pe cineva. Hello băieți, sunt Carme și să aveți un happy Valentine's Day. Vreau și eu melodia Pleacă, Antonia și Van, cu iubitul meu Angelo, dacă se poate. Sigur că vine puțin mai încolo. O să avem puțin mai târziu, dar varianta specială de Valentine's Day, care se numește Vino. Avem așa, hello, mă numesc Elena. Vreau și eu un dedichis pentru soțul meu Gogoașă, cu mesajul te iubesc enorm și îți mulțumesc pentru toate clipele frumoase. Uite, vezi, mai sunt și soți care se iubesc după ani de zile de relație. Foarte frumos, aplauze pentru ei. Următoarea melodie o dedic tatălui meu și prin intermediul vostru. Îi urez un călduros la mulți ani. Astăzi am plinit o frumoasă vârstă, 60 de ani, la mulți ani lui. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cu această ocazie să ne spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților, valentinilor, valentinelor, să ne trăiască! Hai, Mandinga, sunt Leila și apoi continuăm cu hiturile mixate la Kiss FM. Ascult doar hituri! Kiss Kiss in the Mix! 40 de minute, non-stop hits, live din Piața România! Că dacă e marți, e aproape weekend. În weekend suntem din nou la munte. În weekend mergem la Winter Kids și transmitem live din studiourile Kiss FM aflate în Poiana, Brașov, Sinaia, Predeal, pe Pârtia, Clăbucetul. Avem cele două ore de Kiss Kiss in a Mix și de asemenea celelalte echipe de la Kiss FM. Da, ne întâlnim cu ceilalți colegi ai noștri în locuri foarte, foarte tari. Așadar, Kiss FM este pe pârtile din toată țara, cele mai importante pârtii. Avem așa, Predeal, Poiana, Sinaia, Râmca, Păltiniș și Azuga, ne întâlnim acolo. Și desigur, Predeal, cum ziceam, nu uitați, în Azuga, în fiecare weekend, sâmbătă și duminică dimineață, suntem noi, facem acolo program local pe pârtie și mai apoi venim La Predeal să începem emisiunea Winter Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați, super concert în această seară după ora 22 live pe Kiss FM, dar și pe Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/KissFM România. Concert special de Valentine's Day, Love is on Air. Avem Smiley, Andreea Bănică, Anda Adam, Delia, Alex Velea, Gras XXL și Maximilian. Cu toții vor fi și vor cânta în studioul Kiss FM din București, studioul principal Kiss FM. Începem cu ora 22, adică peste o oră și jumătate. Fiți cu urechile ciurite pe Kiss FM și de asemenea uitați-vă și pe facebook.com/KissFM România să vedeți cel mai tare concert de Valentine's Day. Și trebuie să spunem că 20 dintre chisomanii noștri de pe Facebook au ajuns sau vor fi, de fapt, alături de noi în studio acolo la concert. Au fost aleși prin tragere la sorți. Park Place, piese nouă de Maya. Out of Your Business avem și de la Raluca, Screen Remix. Și Anda Adam vine cu Panda Madame la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, de Facebook am dat și startul de rechizurilor acolo. Cred că s-au și adunat deja câteva auzele. Wow, câte s-au adunat în... Într-un minut și într-un minut, da. Le vom citi în următoarele 10 minute la Kiss FM. Asculți doar hituri live din mall. Salut, sunt Park Place și la Kiss FM asculti doar hituri. Feel me, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Slowly, let me see, let me see, let me see. Feel me, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Slowly, let me see, let me see, let me see. Let the music play, let your body sway, let your mind be free and be what you wanna be. I'm like on cinema, when looking to your girl, I touch your nirvana, baby, I want you so, yeah. It's not too late to light the flame. You are my baby fire, I go insane. I'm like on cinema, when looking to your girl, I touch on nirvana, baby, I want you so. Let me see, let me see, let me see. găsit de pe facebook.com/kissfmromania la postarea lui Olix de acum 12 minute. Avem așa Maria Ștefana, No Stress, Ramona pentru voi toți, Cristi, like, like, like. Foarte interesant, delichisul tău cu like, like, like. Plec pe Marte, vrea Andrei, pentru toți prietenii mei de pe serviciul de SAMP, SFR, The Best Kiss FM. Așa, Andreea, pentru toți cei de pe All of Kiss FM, Party People. Avem așa Dina Maria, pentru Dark X, Happy Heart, Maier, Vira și Cristina vor să asculte City of Love. Cătuțu zice, Lucoan și de Moga, Electronic Symphony. Voi, Căsorin, dacă toți spuneți că e live, o să fie vreun web? Tocmai am spus, nu o să fie web, o să fie 3 camere de filmat profesionale, colegii noștri la Prima TV vor fi acolo. Adică o filmare în toată regula transmisă din studioul Kiss FM, studioul central din București, unde se desfășoară concertul, dacă în știți, direct. Da, dacă știți de pe internet concertele alea cu Robbie Williams, cu YouTube, cu nu știu ce, exact așa o să fie și concertul nostru de astăzi. De la studioul Kiss. La ora 22, studioul Kiss, cum ziceam, studioul central, transmis în direct pe facebook.com/kissfmromania și, desigur, în direct pe radio, pe Kiss FM. Hai să vedem ce mesaje mai avem. Cineva vrea și un Paul Got to Love You, dacă se poate, vreau și un dedichis pentru iubita mea, Georgiana, te iubesc mult, Happy Valentine's de la Cosmin și Alex. Mai sunt multe. Alex zice așa, bună seara, bună seara, știți ce e astăzi? Nu, nu, nu, Valentine's Day, azi e marți, așa că fiind marți, aș dori și melodia Will I Am, The Hardest Ever, o piesă foarte tare, da, ne place și nouă, da. Bine că ești tu deștept. Hai să continuăm. După scurtă pauză, desigur, cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Pentru, fii atent, hai să facem așa, pentru cei care sărbătoresc Valentine's Day, o să avem următoarele piese, le dedicăm special pentru ei. Iar pentru cei care se vor uita la UEFA în seara asta, la fotbal și așa mai departe, cu dedicație specială, următorul cărup de reclame. Pentru cei care nu celebrează Valentine's Day, reclame. La Kiss FM ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Cu alte cuvinte, welcome back party people. L-am întors în direct din plața din studioul Kiss FM de sticlă de aici din mall. Și apropo de faptul că suntem aici în plața, băi, atâtea fete frumoase am văzut astăzi aici în mall. Aranjate, dichisite, frumos așa. Foarte multă lume astăzi în Plața România, pentru că este Valentine's Day. Și exact cum zicea și Olix, foarte multe fete frumoase. Da, ar trebui să fie de mai multe ori în Valentine's Day ăsta. Stai că vine luna martie, cu 1 martie, cu 8 martie, cu... Așa încât, dragi băieți, strângeți bani, puneți bani la ciorap, bani deoparte, să punem așa, să fim pregătiți pentru luna martie, care se anunță și mai interesantă, nu? Da, noi, nu știu, să ne deschidem studio aici mai tare, să vedem mai bine fetele frumoase care vor trece prin fața studioului nostru. Mai mult decât să fie complet de sticlă, ce vrei să fie? Cum să fie? Să fie transparent de tot sau cum? Gras XXL avem chiar acum în playlist, Lala Song, She Doesn't Mind la Shampoo. Și ne întâlnim și cu Look at the I Follow Rivers. Nu uitați la ora 22 în direct pe Kiss FM și în direct pe Facebook-ul Kiss FM, concertul de Valentine's Day. Ok, hai să continuăm mixul. Ascult, doar hituri. Zis flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți, arunci priviri de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Dimineața până seara cântăm. Zici că e San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Peșin gin plastic, tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov, fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mov. I love this club, mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele, nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house, se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie, astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis, nu sunt ale mele, domnișoare.

piesă pe care o știm foarte bine, Lickily, la Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România, 4 minute înainte de ora 9. La ora 9 avem piesa Non-House, iar această piesă pe care tocmai am ascultat-o le-o dedicăm tuturor îndrăgostiților. Și apropo de îndrăgostiți, campania Kiss for Love continuă. Da, da. Intrați pe kissfm.ro/kiss4love, așa se scrie ca să intrați, da? Kiss for Love. Avem acolo cele trei etape mari și late ale campaniei Kiss for Love. În primul rând, programul de împerechiere. Dacă ești singur, dacă încă ești singur, înscrie-te acolo, completează-ți profilul. Și te cuplăm de nu te vezi, e foarte, foarte simplu. Poți câștiga un blind date dacă te califici în cursa celor mai compatibile perechi. De asemenea, avem și modulul Ne iubim și atât. Dacă deja ești cuplat, încarcă pe site-ul Kiss FM o poză cu tine. Puneți prietenii să cu tine și perechea ta. Puneți prietenii să te voteze. Iar cele mai votate cupluri câștigă excursii la Fucking în Austria. Și de asemenea, Kiss for Love, Love on Top. Intră acolo pe kissfm.ro la secțiunea Love on Top și votează cele mai frumoase cântece de dragoste. DJ Anc și Olix revin alături de voi în 6 minute. Până atunci, piesa Non-House la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Is that you know? Now. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. Yeah. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Kiss, kiss, kiss, kiss. Hey, Barbie, 9 și 5 minute. Intrăm în ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, transmis live din Mall din Plața România. Asta înseamnă că au mai rămas 55 de minute până la mega concertul care se întâmplă în studioul Kiss FM, transmis live pe radio, dar și cu tot cu imagini video profesionale pe Facebook-ul nostru, facebook.com/KissFM România. Da, concertul de Valentine's Day, Love is on Air, la 10 fix, în direct pe Kiss FM și pe facebook.com/KissFM România. Hai să luăm câteva SMS-uri la 0722 20 60 20. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine, îți mulțumesc pentru clipele frumoase petrecute împreună, îți mulțumim că există, iubesc enorm și, nu în ultimul rând, îți mulțumesc pentru cadoul minunat pe care mi l-ai făcut, un bebe, te ador, de la George pentru Simona, vă rog, citiți acest mesaj. Felicitări! Bravo! Să vă trească, bebele! Hello Kiss, sunt Adelina din Vrata și vreau melodia DJ Project și Julia, regrete pentru prietenul meu Mihai, vă pup dulce! Vreau, da, vreau și eu un delichis pentru Ana cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult și aș dori și o melodie, Michel Telo, Ice Cipego, Cătălin din Iași, ok? Încă un mesaj, salutare băieți, vreau ca toate piesele, toate piesele să fie dedicate pentru iubita mea Mihaela din Fundulea și pentru surorile ei, Nicoleta și Ana, zice Ionel de acolo. Și hai să continuăm mixul, avem We Found Love, Rihanna și Calvin Harris, o piesă specială de Valentine's Day. Și apoi ne întâlnim cu Dr. Cucio la tarde se apestă triste. Nu uitați, la 10 fix începe concertul special de Valentine's Day, Love is on Air, în direct pe Kiss FM și pe facebook.com/KissFM România, transmis cu imagini. Asta pentru că la Kiss FM asculți doar hituri! Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side, as a shadow crosses mine, what it takes to form a lie. sé lo más tierno que el campo me regaló. You don't even know it. I want you. down, speed it up, how you want it, girl. Mamă, parcă nu se mai termina piesa asta, nu știu, are 10 minute, cât are, e foarte lungă. Remixul la sfert de oră, nu știi, 4 remixuri din cap într-o oră, nu? Foarte pe scurt să vă spun că în weekend partidul Kiss FM se întâmplă în felul următor. Vineri, Olic și Dan Fințescu sunt în Cluj-Napoca, în Club After Eight, suntem acolo împreună cu DJ Jones și Chanel. Iar sâmbătă revenim la Târgoviște, în Club Da Stocado Reloaded, de acolo o să și transmitem live. Sâmbătă, după miezul nopții. Pregătiți-vă de un super weekend, iar până atunci să nu uitați că în această seară, peste exact 40 de minute, în direct pe Kiss FM și de asemenea în direct filmat pe facebook.com/KissFM România, concertul special de Valentine's Day, Love is on Air. Vă întâlniți în această seară așadar la Kiss FM cu Smiley, Andreea Bănică, Anda, Adam, Delia, Alex Velea, Grazic XXL și Maximilian la 10 fix în direct pe Kiss FM și filmat pe facebook.com/KissFM România. Fiți cu urechile și cu ochii pe concertul de Valentine's, Love is on Air. Și că tot suntem în ziua de Valentine's, avem o versiune specială de la Vank, Pleacă, de fapt este Vino. Este versiunea opusă a piesei, da. O să vedeți că și versurile sunt special rescrise pentru versiunea pozitivă a piesei, cea de Valentine's. Și este o versiune a piesei pe care o puteți asculta doar și doar la Kiss FM. Hai să ascultăm așadar și între timp DJ-ul o să dea startul dedicaturilor pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, asculți doar hituri! Cornel de la Vank sunt la Kiss FM, asculți doar hituri. Era miercuri spre joi, mă iubeai dar vroiai ceva înapoi, două nopți mai târziu, abia puteam să merg sau să mai fiu. Poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult. Tu ți-ai dat ochii peste cap, în loc să ne iubim, căutăm alți doi Valentini. exact 9:30 de minute. Hai să luăm ultimele dedicații pe seara asta de pe facebook.com/KissFM România. Cristian vrea Bruno Mars, It Will Rain de pe, pentru gașca de pe wall-ul Kiss FM. Uite, exact asta va fi ultima piesă din programul nostru din această seară. Cosmin vrea pentru toți chisomanii și pentru artiștii care vin de la ora 22 la Kiss FM. Stay tuned, zice el. Cu Cosmin o să ne întâlnim și în studioul Kiss FM, din câte am înțeles eu. Ciprian Călin pentru fratele meu Bogdan, piesa Fly Project, muzica. Bon Torișvan, grupul bărbaților singuri și fără obligații, salută fraierii care merg prin zăpadă ca să caute sau să dea un cadou. Foarte tare, bravo, bravo, bravo, domnul Ișvan. Voi cu sorii de toți chisomanii de pe Facebook, Black Gloria Stefan, Hotel Național, să știi că deja a fost piesa. Andreea Dea pentru Florin cu mesajul tău, iubesc mult, și pentru toți cei de pe wall, kisses. Alexandru zice de la Zambariș pentru sorile lui dragi și toți prietenii mei, vrea Ne Remember să fie așa, oh, o melodie de corazon. Cred că era pentru, sau de la Zâmbărici, Ionuț, pentru cea mai scumpă fată din lume, Laura, dar nu în ultimul rând pentru toți chisomanii și pentru voi și pentru DJ Ang și Oric, zice Andrei. Dintre tacticul muzicii house urmează o vechitură, adică Temptation de la David, DJ și Tony. O să ne întâlnim imediat și cu Laura, Un Vis. Avem un mashup între Yves Larock și SMC, Think About The Zuki. La Kiss FM, ascult doar hituri! Temptation in the limo, you feel like a weirdo. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you run out around. Flora la Kiss FM, asculti doar hituri. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Finnish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican. Din nou despre concertul care se va întâmpla în 16 minute în direct pe Kiss FM, dar și pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/KissFM România, concertul Love is on Air, The Valentine's Day. prezenți în studioul Kiss FM și live pe Facebook vor fi Anda Adam, Andreea Bănică, Delia Matache, Maximilian, Alex Velea, Smiley, Grasul XXL și Connector. Și ce, să vă spunem ce am făcut noi. Am intrat pe Facebook și în stânga acolo am văzut deja linkul Love is on air la Kiss FM. Am dat click, ni s-a deschis o aplicație, am zis că vrem să vedem aplicația. Și apoi se deschide imaginea în direct, care momentan este cu view-ul de la etajul 7 din studioul Kiss FM, view-ul de pe Splaiul Independenței, până când va începe concertul. Intrați și voi acolo, puteți să și comentați sub video. Uite, cineva și scris acolo deja acum câteva minute. Intrați așadar, comentați, scrieți și pregătiți-vă pentru un mega, mega concert. Hai să continuăm mixul, ultimele două piese mixate de astăzi, Heaven și Non-Ispare și Lucky Man Project Pumping, după care o trăim și noi spre radio, pentru că trebuie să fim și noi prezenți acolo, nu? Da, spre studioul central, unde începe concertul în 15 minute. La Kiss FM, asculți doar hituri! Let's go. Raise your arms, raise your eyes, take my hand and we can go now. It's our time, we can't deny, this is what we really want now. It's what I feel right now. Bye. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Exact 8 minute în direct pe Kiss FM și desigur în direct cu imagini pe facebook.com/KissFM România. Începe concertul de Valentine's Day, Love is on Air. Am ascultat-o pe Delia mai devreme, făcea probe acolo pe Facebook-ul nostru. Lumea a început să și comenteze, ne bucurăm să vedem acolo că e foarte multă lume. Un concert transmis în direct din studioul central Kiss FM cu o grămadă de kissomani care au câștigat concursul pentru a participa acolo în primul rând. Avem o grămadă de artiști invitați, cum ziceam, Delia, Amanda Adam, Connector, Alex Velea, Andreea Bănică, Maximilian, Grasu XXL, Smiley, Alex Velea și o grămadă de alți artiști. Ideea este să fiți acolo, să fiți prezenți cu noi și să stați cu urechile pe Kiss FM și desigur cu ochii pe facebook.com/KissFM România. Pentru toți cei îndrăgostiți, v-am pregătit o piesă foarte, foarte frumoasă, o să vă placă cu siguranță. Imediat Bruno Mars, It Will Rain, o să fie ultima piesă de la noi. Happy Valentine's Day în continuare din partea lui DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim mâine tot din mall, tot din Plața România, de la 7 fix. Seară frumoasă tuturor, ne auzim și noi, o să mergem și noi acum către studioul principal. Seară frumoasă așadar, imediat vine concertul la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take take a whole lot of medication to realize what we used to have. We don't have it anymore.